Puso ko'y sa'yo lamang ibibigay. Huwag ka nang mangamba. Kahit kailan sa'yo lamang iaalay ang pag-ibig kong ito. Ngunit bakit ganon? Hindi mo nakikita ang pagsuyo ko na sadyang tunay. Kahit nga ako'y hindi pinapansin, hindi titigil ang pag-ibig ko. Kahit na ako'y hindi mo ibigin, kahit na ako hindi mo mahal. Huwag mo sanang ako sisisihin kung bakit ako narabang ako'y isang alipin ng pagmamahal sa'yo. Sana'y iyong silipin ang puso.